Tijdspits. Dankjewel, Peter en Diewertje. Goedemorgen. Denk niet, dat kan ik ook. Denk niet, het is zo simpel. Denk niet, er staat eigenlijk niets. Denk niet, het moet toch rijmen? Denk niet, het is vormeloos. Denk niet, het is niet ritmisch. Denk niet, die woorden doen me niets. Vraag je wel af, wat zou er staan? Vraag je wel af, wat zou die bedoeld kunnen hebben? Vraag je wel af, of liever, proberen te voelen. Voel wel. Kijk de woorden aandachtig aan. Voel wel. Dan merkt u vanzelf hoe doorzichtig ze zijn. Dat u daarin lijnen ontdekt die ook over uw leven vertellen. Voel dat vooral. En weet, Remco Kampert is dood. Zijn poëzie is nu zijn testament. En wij zijn de bevoorrechte erfgenamen. Welkom in de Taalstaat. Ja, ik schrok mee, sorry. Onder een levenslange laag ligt de kiem van wie ik was vandaag. Knappe tekst, geweldig gezongen, het komt uit zijn tenen. Het is Roel van Velzen. Zijn geschiedenis verbonden met rock'n'roll en hij zingt in het Nederlands. 2006 begon hij in het Engels met Baby Get Higher. En dit ondersteboven is geschreven door Lucas Hamming, Paul de Munnik en Roel zelf. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. De winnaars van het profielwerkstuk Nederlands van het jaar, HAVO. Mustafa Stitu, dichter, morgen in de Prinsentuin in Haren. Mirjam van Hengel, biograaf over de taalschat van Remco Kampert. Jan-Jaap van Peperstraat is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Pieter Bos uit Huizen en Eline Stomphorst-Tijl uit Amsterdam nemen deel aan het Godicté spelspel. Bas Haan, onderzoeksjournalist, wint schaduwprijs voor beste thriller debuut van 2022. En René Appel met de TNA van televisiemaker Tom Baas. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het zijn de weken van de diploma-uitreikingen, de feestelijke bekroning op de schooltijd. Maar voor sommige leerlingen is er nog een extra beloning. De prijs voor het profielwerkstuk Nederlands van het jaar. Voor HAVO en VWO. Alle eindexamenleerlingen moeten zo'n profielwerkstuk maken. Dat mag over alle vakken gaan, maar om te stimuleren dat leerlingen voor een talig of literair onderwerp zouden kiezen op het gebied van de Nederlandse taal, is deze prijs bedacht. Die bestaat uit een eervolle vermelding en een geldbedrag van €100. De winnaars voor het VWO krijgen het heugelijke nieuws nog te horen tijdens hun diploma-uitreiking. Maar de winnaars voor de HAVO, die zitten hier in de studio. Goedemorgen, Danielle de Boer. Goedemorgen. Uit Schagen. Ja. En Jill Mandemaker uit Kolhoorn. Ja. Leerlingen van het Regius College in Schagen. Gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Dank u wel. Ja, ja. Jullie deden voor jullie profielwerkstuk onderzoek naar de vraag hoe de huidige Nederlandse kinderboekenschrijvers boeken schrijven voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Waarom wilden jullie dat uitzoeken, Jill? We hebben allebei echt wel een passie vanaf jongs af aan voor schrijven en lezen. Als kind hebben we wel veel verhaaltjes geschreven en ik heb 2 boekjes op de basisschool uitgegeven. En daardoor... 2 boekjes op de basisschool uitgegeven? Ja, bij zo'n jeugduitgeverij dat ze dan kan je manuscript insturen. Als ze het leuk genoeg vinden, dan geef ze dat uit. Dus dat heb ik toen gedaan. En het is een beetje verwaterd, maar ja, voor een profielwerkstuk, wij willen het graag samen doen. Maar we hebben een soort van gelijk profiel, dus je moet wel hetzelfde vak hebben. En we dachten, nou, Nederlands, want we houden wel, ja, zijn wel echt geïnteresseerd in taal en lezen en schrijven. En natuurlijk omdat we zelf al geschreven hebben als kind, maar daar niet echt onderzoek naar hebben gedaan. Gewoon, ik heb een verhaal en ik... Ik schrijf het. Danielle, je zit te knikken. Jill is voortdurend aan het woord. Ging dat tijdens het overleg tussen jullie beiden ook zo? Of had je ook nog wel wat in te brengen? Nou, ik had ook al wat in te brengen, hoor. We zitten erg op één lijn. Ja? En we hadden eigenlijk gelijk door dat we wat over Nederlands wilden gaan doen. Ja. En ook al met kinderboeken, omdat we het vroeger heel leuk vonden. Nog steeds, trouwens. En jullie zijn op zoek gegaan naar een formule. Ja. Hoe moet je kinderboeken schrijven voor 6 tot 8 jaar? Maar is er zoiets als een formule, Jill? Dat hadden we eigenlijk gehoopt dat het in 1 zin samen te vatten was. Maar eigenlijk... ben je niet blij dat hij er juist niet is? Ja, op zich wel. Want het laat wel zien hoe eigenlijk bijzonder is dat er echt goede kinderboeken worden geschreven, omdat het niet zomaar te doen is. Het laat echt wel zien dat er een heel onderzoek achteraf gaat voor die schrijvers om echt een goed kinderboek te schrijven. Want het is natuurlijk best belangrijk dat kinderen goed leren lezen met die boeken. Ja. Dus natuurlijk wel van kwaliteit zijn. En het viel ons echt wel op van wow, wat voor hele wereld daar aan toe is, zeg maar. Wat voor, Met wie hebben jullie allemaal gesproken, Danielle? We hebben gesproken met Sinduk Thijssen, Lily Koma, Selma Noord en Paul van Loon. Ja, en wie is Lily Koma? Lily Koma is... Bureau-redacteur bij Kluitpan. Ja, dus is van de uitgever. Dus je hebt het ook vanuit de boekenuitgeverij... heb je het ook nog... dus geen beknopte toverformule... maar zijn er toch wel dingen geweest, Danielle... waarvan je zegt, nou, dat zou een goed kinderboek moeten hebben. Zijn jullie daar toch wel achtergekomen? We zijn erachter gekomen dat een goed kinderboek moet hebben. Nou, dat de beleving van een kind... Dat goed naar buiten komt. Dus je moet kijken naar wat een kind leuk vindt. Wat een kind leuk vindt qua kleuren. En ook je moet kijken naar de zinslengte en de opbouw van woorden. Dat niet alles lastig is. Daar zullen wel eisen aan worden gesteld, Jill. Wat voor woorden kunnen niet en welke, wat voor woorden kunnen wel? Ja, dat hebben we dus onderzocht. Zeg maar, AVI was echt wel een rode draad in ons profielwerkstuk. Dat is analyse van individualiseringsvormen. En er wordt dus gekeken naar het leesniveau van een kind. En dat was wel grappig, want Danielle deed bij het schrijven van haar boekje gebruikt ze AVI M4. En dan mag je niet mezelf gebruiken, maar wel bagagedrager. Ja. Dat vonden we dus wel vreemd, maar het is natuurlijk... Hoezo? Nou, bagagedrager, dat kan wel bijvoorbeeld dat het kind dan met een ouder op de fiets gaat en die zegt dan spring achter op de bagagedrager. En toch mezelf, dan kan je ook ik gebruiken. Ja. Dus dat was wel bijzonder. Ja, precies. Tja. Het was heel bijzonder om te kijken welke woorden wel gebruikt konden worden en welke niet. En we waren best verbaasd dat woorden zoals bagagedrager wel gebruikt mochten worden en woorden zoals mezelf dus niet. Ja, en nu jullie dat allemaal weten, hebben jullie ook zelf weer een boek geschreven, geloof ik. Hè? Ja. Hoe heet dat boek? Mijn boek heet Het Kleine Geitje. En waar gaat het? Kleine Geitje? Het Kleine Geitje. Dus het gaat over een klein geitje. Mijn boek gaat over Thomas, een jongetje van 7. Zijn moeder vraagt aan hem of hij een kleine geitje voor zijn oma wil halen. En Tom weet niet wat een kleine geitje is, dus hij gaat een beetje rondvragen. En uiteindelijk komt hij thuis bij oma met een klein geitje. Geweldig. En jouw boek, Jill? Mijn gaat over Sally de schattige mander. Sally de schattige salamander. Ja. En het gaat eigenlijk over een salamander. En die wordt een beetje buitengesloten omdat het een vuursalamander is. Dus met allemaal gele vlekjes. En ja, het is eigenlijk, heeft een beetje een boodschap van... ook al ben je anders dan de anderen... nou, kan evengoed nog wel een leuk leven hebben en succes en dat soort dingen. Ja. Jullie gaan zeker Nederlands studeren, Jill? Ga jij dat nee, doen? Ik ga verpleegkunde studeren. Verpleegkunde, ja. Maar ga je wel voorlezen? Dat denk ik wel. En jij, Danielle? Ik ga momenteel een tussenjaar nemen, maar ik wil wel heel graag wat met Nederlands doen. Of iets met taal, of misschien Engels. Maar ja, Nederlands vind ik toch wel leuker, denk ik. Dat jullie talent hebben is wel bewezen. Gefeliciteerd met die prijs. Dank en het profielwerkstuk dat jullie hebben geschreven. Dank jullie wel. Dank wel. De taal in de zaterdagkranten. Als er één valt, is het een zacht plofje, maar zo'n heel pak kranten bij elkaar, dan is het een klap. De kranten van deze zaterdag vol met nieuws en achtergronden en de nieuwe Onze Taal. Gijs van Manen, aan jou het woord. Ja, het Algemeen Dagblad besteedt aandacht aan de zomerleesdip. Volgens mij lezen volwassenen juist meer tijdens de vakantie, maar vooral jonge kinderen lijken minder leesvaardig de zomervakantie uit te komen dan dat ze daaraan begonnen. Voor het tegengaan van deze zomerleesdip staat in AD daarom een aantal zomerleestips. Minder dwang, meer verleiding, maar geen beloning. Want daarmee zeg je dat lezen niet leuk is zonder beloning. Andere tips voor op de vakantie? Sinds vorige week zijn alle bibliotheken in Nederland gratis voor de jeugd tot en met 18 jaar. Dus met een pas kan je niet alleen fysieke boeken lenen, maar ook e-books en luisterboeken. En verder natuurlijk de bekende taalspelletjes als Pimpampet, Boggel en Galgje. De Telegraaf staat stil bij het parlementaire reces dat vandaag begint en doet dat met het crisis-ABC van Nausicaa Marbé. Ze vraagt zich af wie er nou op vakantie gaat als hij op de zaak zo'n puinzooi achterlaat. En dan gaat ze dus het hele alfabet langs, van asielcrisis en boerencrisis en coronacrisis, langs Groningen en huisartsentekort en inhaalzorg, tot stikstof en toeslagendrama en uithuisplaatsing, om uit te komen bij de Z van zinloos. Conclusie van het ABC van Nausicaa Marbé, de A van aftreden. Wij kennen haar goed, hè, natuurlijk. Ga door. Ook in het Parool aandacht voor het alfabet, of tenminste voor de letter Z. Jacqueline Grandjean, voormalig directeur van de Oude Kerk in Amsterdam, wil de letter Z losweken van de Russische symboliek. Want het Russische leger gebruikt de letter in de bloederige oorlog in Oekraïne en heeft de Z zodoende geclaimd. Daarin vergelijkt ze het met de swastika van de nazi's, die zich ook een veel ouder symbool hebben toegeëigend en tot op de dag van vandaag hebben besmet. Als mogelijke oplossing keert Grandjean zich tot het werk van de Russische schilder Kazimir Malevich, die het zwarte vierkant schilderde om los te komen van de reële wereld. De letter opvullen met zwarte verf dus, van Z naar zwart vierkant. Als koeien een taal hebben, wat zouden ze dan zeggen? Deze vraag, deze dagen natuurlijk buitengewoon relevant, stelde drie wetenschappers taalcultuur en experimentele taalkunde zich, en zo lezen we dat in de nieuwe editie van Onze Taal. De wetenschappers gingen aan de slag en ze maten lengte, melodie en luidheid van het koeiengeloei. En wat bleek? Koeien hebben zeker 12 soorten geloei, dat door boeren ook vaak wordt herkend. Ze hadden geen enkele moeite om te horen wat de dieren bedoelden met geloeide mededelingen als kalf roept moederkoe, koe is tochtig en koe groet boer. Ware poëzie. Dankjewel, Gijs. twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het Groot Dicté der Nederlandse taal? Straks, het spelspel. Ja, is in tweede uur. Schep helderheid, schrijft de 47-jarige dichter Mustafa Stitou in zijn nieuwste, veelgeprezen bundel Waar is het Lam? Dat is wat hij probeert, helderheid verschaffen. In gedichten die zijn levensverhaal vertellen. Opgegroeid in Lelystad, in een uit Marokko naar Nederland geëmigreerd gezin. Maar hij laat ons ook meedenken over alle vragen die hij zichzelf stelt. Een dichter die de lezer daartoe verleidt, maakt zijn poëzie ook van de lezer. Hij maakt zijn gedichten ook voor mij. Ze wekken mijn nieuwsgierigheid en vooral altijd weer roept het de vraag op waarom hij voor zijn verhalen juist de dichtkunst kiest. Mustafa Stitou treedt morgen op tijdens het poëziefestival in de Prinsentuin in Haren. Ik zou zeggen, ga daar naartoe. Welkom, Mustafa. Dankjewel. Voordat we over je dichtkunst praten, wil ik je vragen een keuze te maken uit de drie kussens die voor je liggen. Daarop staan de gezichten van Rutger Kopland, van Renate Rubenstein en van Martin Toonder. Stel, je bent moe. Welk hoofdkussen zou je willen kiezen om even op uit te rusten? Rubenstein, denk ik. Ja, en waarom Rubenstein? Ik zag laatst een hele mooie tweedelige documentaire over haar leven. En dat intrigeerde me wel. En waarom? De complexiteit van haar persoonlijkheid vond ik boeiend. En het is een mooie vrouw. Ja, maar die complexiteit, vind je dat? Heb jij diezelfde complexiteit? Nou, ik weet niet of ik diezelfde complexiteit heb, maar ik denk dat wij allemaal menselijke wezens, heel complexe wezens zijn. Tegenstrijdige gevoelens kunnen hebben, bijvoorbeeld tegenstrijdige verlangens. En ik vond het mooi hoe dat uit die documentaire naar voren kwam. En tegenstrijdige manieren om je uit te drukken. Want jij kiest voor de dichtkunst. Ja. Waarom kies je voor de dichtkunst? Nou, het klinkt misschien een beetje cliché, maar je kunt het ook omdraaien. De dichtkunst heeft gekozen voor mij. Het is voor mij het meest natuurlijke manier om me in uit te drukken eigenlijk. Het gaat in zekere zin, ik wil niet zeggen vanzelf, want een gedicht schrijven is ook gewoon werken natuurlijk. En uitproberen en falen en ploeteren. Is het ook op haar hart? Want morgen draag je je gedichten voor. Ja. Als je schrijft, hoor je ze dan ook? Nou, als ik aan een gedicht werk, dan hoor ik ze wel in mijn hoofd eigenlijk. Met andere woorden, ik lees hardop in mijn hoofd vaak voor dan wat ik aan het schrijven ben. De ene keer ben ik me daar wat meer van bewust dan de andere keer. Maar als een gedicht bijvoorbeeld af is, dan zeker. Ja, ja, het is niet zo dat de buren je dan horen. Het is, je hoort het in je hoofd. Ja, ik hoef het niet hardop te horen. Maar in mijn hoofd hoor ik het. Dus ik subvocaliseer het, zoals dat dan heet. Maar morgen spreek je ze uit, hè? Ja. Wij hangen nu ook aan je lippen, Mustafa. We mogen een voorproefje krijgen. Zou je de eerste strofe van een gedicht uit je bundel Waar is het Lam willen voorlezen? En die uit het vrij lange gedicht Mo, heet dat. Ja, het is inderdaad een vrij lang gedicht. Het bestaat uit 7 strofen van ongeveer 12 regels, denk ik. En ik lees nu het eerste gedeelte voor de eerste strofe. Ja. Slaapt je moeder met een hoofddoek op? Ja. Heeft ze in haar droom meestal een hoofddoek op? Waarschijnlijk. Is zij jou meer vertrouwd dan het Nederlands? Het Nederlands? De Nederlandse taal? Het Nederlands is mij meer vertrouwd. Vreemd dat niets jou meer vertrouwd is dan het Nederlands. Dat heb ik niet gezegd. Boezemt de toekomst jou angst in? Angst waarvoor? Een man zonder nageslacht? Ik denk dat het toeval is. Ik ben toevallig kinderloos. Een moslim zonder nageslacht? Ik ben geen moslim. Ben jij een christen? Wij zijn atheïst. Ik ook. Wij zijn joods-christelijke atheïsten. Mustafa, met wie ben je in gesprek? Ik ben met mezelf in gesprek. Dit gedicht is een soort blootstelling aan of dus je stelt jezelf die vraag? Ja, ik ben dus met mezelf in gesprek. Het is een innerlijke dialoog, zou je kunnen zeggen. Degene die wordt aangesproken heeft zich overgeleverd aan het tribunaal in zijn eigen hoofd, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is een tweeslachtig tribunaal. Ja, ja. Het Nederlands is jou meer vertrouwd dan je moeder, zeg je. Nou, dat is dus hier. Het is ook, poëzie is vaak ook verdichting, uitvergroting. En hier drijf ik het inderdaad op de spits. Maar dat is wat het personage hier, dat wordt ondervraagd, zeg maar, inderdaad stelt. Het Nederlands, de Nederlandse taal. Is mij meer vertrouwd dan mijn bloedeigen moeder. Ja. Nou, is dit. Het programma gaat over de Nederlandse taal. Wat betekent die Nederlandse taal voor jou? Voor een dichter is de taal. Zou je in zekere zin kunnen zeggen, alles. Het is een materiaal. Het is waarin hij of zij zich beweegt, zich uitdrukt. En ik ben een Nederlandstalige dichter. Dus de Nederlandse taal is voor mij. De ruimte waarin ik me beweeg, waarin ik leef, waarin ik. Het is misschien een beetje cliché, maar waarin ik woon. Is het niet het meest. Want je hebt niet gezegd, het is me het meest vertrouwd. Hè? Dat vind ik zo'n spannend zinnetje in dat gedicht. Ja. Wat is jou het meest vertrouwd, Mustafa? Mogen wij dat weten? En poëzie gaat inderdaad vooral ook over suggestie, over het ontsluiten van mogelijkheden. En in dit gedicht is het dan. Aan de lezer zelf om daarover te fantaseren. En het eventueel ook op zichzelf te betrekken. Ik denk dat er een ruimte is. Ik weet niet of je het een ruimte kunt noemen, maar er is ook misschien iets, dat suggereer ik hier tenminste. Mm-hmm. Hij zegt, degene in dit gedicht zegt, dat heb ik niet gezegd. Maar dat er een ruimte is of iets dat vooraf gaat aan de taal. En dat de taal mogelijk maakt. Dat zou je ook de ruimte van het niets kunnen noemen. Of het. En dat zou je meer vertrouwd, nog meer vertrouwd kunnen zijn. Ja, dat is de suggestie. Ja, prachtig. Ja, je beschrijft jezelf als een moslim zonder nageslacht. Dat toevallig is. En dan spreek je plotseling in de wij-vorm. Wij zijn atheïst. Wie zijn wij dan? Dat zijn jij en ik. Dat is de lezer. Ja, ik probeer het allemaal. Ja. Maar dat ben jij en ik. Nou, degene die wordt aangesproken in dit gedicht, laten we zeggen ik dus, die zegt op een gegeven moment, ik ben geen moslim. En dan als een soort terugvraag, hoezo ben jij dan een christen? En dan zegt dat ander, dus het tribunaal, zegt dan wij zijn atheïst. En dan zeg ik dan als het ware, ja, ik ook. En dan maak ik een soort van wending. En dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen. Wij zijn joods-christelijke atheïsten. Jij bent een andersoortig atheïst. Met andere woorden, het is ook een gedicht dat waarin eigenlijk van alles en nog wat wordt aangeraakt. Dat vind ik zo fascinerend. Dat ik terwijl ik het lees, dit gedicht, dat jij mij dwingt tot het beantwoorden van die vraag, door met jou in een soort dialoog te komen. Dat is ook blijkbaar je bedoeling. Je zegt, ik ben geen moslim. Je bundel heet ook, waar is het lam? Gisteren is het offerfeest begonnen. Dus ja dat zegt jou dus niks. Nou, ik ga wel langs bij familie, morgen of overmorgen. En ik zie natuurlijk wel de betekenis van het feest. En het is natuurlijk zo'n ritueel, net als met kerstmis, dat is ook een sociale gebeurtenis. Het sticht gemeenschap. En daar kan ik wel onderdeel van zijn. Dus in die zin zegt het me zeker wel wat. Ik zie sommige familieleden weer. Ik ga bij mijn moeder langs en dergelijke. Maar de diepere zin voor een orthodoxe gelovige van het feest, die deel ik niet. Nee, ik wil dit gedicht nu even, dat moeten mensen maar lezen. Maar ik heb nog een gedicht uitgezocht. Dat begint met Er waren kamers. Daarin vertel je zoveel, naar mijn idee, over jezelf, Mustafa. Dus iedereen die nu luistert en die Mustafa's titel wil leren kennen, die moet dit gedicht horen. Ik ga naar je luisteren. Er waren kamers waarin je geen raad wist met jezelf. Ruimtes waarin je gaandeweg tot een schim verwerd, die geen enkel recht van spreken had. Knikken mocht je om de stellig geformuleerde ongerijmdheden. Knikken en grinniken en af en toe een vraag stellen door vragend het laatste woord te herhalen dat uitgesproken werd. Dat ze geen vat op je hadden zodra je de ruimte verlaten had. Dat je buiten een ander leven leidde, een eigen leven. Daar namen ze blijkbaar genoegen mee. Daar deden ze niet moeilijk over. Zolang je in hun aanwezigheid maar beaamde waarin ze geloofden. Niet tegensprak dat ze onsterfelijk zijn. Dat jij onsterfelijk bent. Er waren kamers waarin je geen raad wist met jezelf. Wat voor kamers waren dat? Dat waren... Nou ja, kijk, ook in dit geval... ik wil mezelf niet de hele tijd verbergen achter het lyrische ik. Achter het personage dat ik in het gedicht creëer. Dit gaat voor een deel over mij. Maar nogmaals, dit is poëzie, dus het is vorm. Dus ik vergroot uit en dramatiseer en verdicht. Maar voor zover het te herleiden is tot mijn eigen autobiografie, zeg maar... Ja, waren er ruimtes waarin ik soms het gevoel had... dat ik niet vrijuit kon spreken over... bepaalde overtuigingen, levensovertuigingen die ik had... voor zover ze ingingen tegen het geloof dat werd aangehangen in die kamer. Dus je kunt hier denken aan familie. Ja, dus je, wat ik lees in deze bundel... dat je op zoek bent naar jezelf... maar ook dat je los wil komen van dat geloof, min of meer... om je eigen vrijheid te kiezen. Is dat een juiste conclusie? Is deze bundel een neerslag van het gevecht dat je gevoerd hebt? Ik denk dat achteraf denk ik dat je die lijn, zoals jij die, ja, je beschrijft het mooi, dat er ook in zit. Het was niet dat ik me daar bewust van was tijdens het schrijven. Maar ik denk achteraf voelde ik ook een soort ik voelde wel een bepaalde mate van bevrijding door het schrijven achteraf. Dus dat het nu op papier staat. Dat die gedichten te lezen zijn door ons allemaal. Maar die jij geschreven hebt, dat is voor jou ook een soort bevrijding. Ja, en dat is één kant aan het schrijven. Dus inderdaad, proberen uit te drukken wat je op de een of andere manier moet uitdrukken. Enerzijds, maar anderzijds, het is ook... poëzie, het is ook vorm, het is ook spel. Je wil ook iets moois maken. Ja, ik wil ook, precies. Je wil die bevrijding kleur geven. Die moet de schittering krijgen van de woorden en van de poëzie. Ja, voor zover een dichter zijn eigen innerlijke waarheid probeert te dienen... kan dat denk ik alleen maar interessante poëzie opleveren... als de dichter evenzeer de schoonheid dient. En dan schoonheid in de brede zin van het woord. En schoonheid is een heel subjectief begrip natuurlijk. Maar dat is allebei. Het is vormen... en het is expressie. Het is expressie en vorm. Mustafa's Tattoo. Dat wordt morgen heel druk in die Prinsentuin in Haren. Daar ben ik van overtuigd. Dank voor je komst. Zijn bundel heet Waar is het Lam? En morgen dus treedt hij op in de Prinsentuin in Haren... tijdens het Poëziefestival al daar. En de bundel is uitgegeven door de Bezigheid. zijn mijn wegen, dit mijn land. Ik neem wel de Omweg, mooie tekst. Een duo dat op een geheel eigen wijze, misschien zelfs een beetje tegen de tijdgeest in, volstrekt zijn eigen weg gaat. Deze tekst is van de componist en pianist Maurits Fons. Hij zingt samen met zijn vrouw Britta Maria. Later dit jaar verschijnt hun album en dit lied heette De Omweg dus. De taalschatten van de taalstaat. Hey, hoog en laag van Remco Kampert. De taalschatten van de taalstaat. Er is deze week heel veel gezegd en geschreven over Remco Kampert, die afgelopen maandag op 92-jarige leeftijd is overleden en nog steeds houdt het niet op. De behoefte om uit te drukken hoe groot zijn betekenis is geweest voor de Nederlandse literatuur. Dat hoeven we hier nog niet weer eens over te doen. We willen de poëzie van Kampert zelf laten spreken vandaag als eerbetoon. We kozen daarbij voor een bundel uit 1959 bij Hoog en bij Laag. Mirjam van Hengel, die in 2018 de biografie over Kampert een knipperend ogenblik schreef en zijn poëzie heel goed kent, leidt ons door deze bundel. Wat fijn, Mirjam. Goedemorgen. Ook jij gecondoleerd met het overlijden van Remco Kampert. Je hebt hem natuurlijk verschrikkelijk goed gekend. Ja, nou ja, jij ook. We missen hem natuurlijk allemaal. Ja, ja. Is het lezen van zijn poëzie nu troostrijk? Absoluut, ja. Ik heb echt de hele week zoveel van hem gelezen en dat was zo waardevol. En, wat troostte je dan vooral? Nou, gek genoeg was ik ineens weer zo ongelooflijk onder de indruk van die poëzie, die ik dus heel goed ken, maar het is elke keer weer zo ontzettend vers als je het leest. Dingen die ik een jaar niet gezien had, of misschien wel 4 jaar niet gezien had, die dan ineens weer helemaal het kraakhelder voor je opspringen en laten zien wat die man allemaal kan en hoe die naar de wereld kijkt. En ik was echt gewoon heel erg blij dat die poëzie er was en dat die zo overeind blijft. Ja, we hebben gekozen voor de bundel bij Hoog en bij Laag uit 1959. Die bundel bestaat eigenlijk uit 2 delen. Een bloemlezing uit de gedichten uit de jaren 50. Maar ook nieuwe gedichten, 29 nieuwe. En daar willen we ons toe beperken. Zo staan ze ook in het verzameld werk als aparte aflevering. Waarom zijn juist die gedichten zo belangrijk, Mirjam? Nou, wat van die bundel mooi is, is dat hij staat een beetje op een kruispunt. Hij is 30 dan, en tegen de tijd dat die bundel schrijft. En hij heeft echt al een poëtisch oeuvre achter de rug dan. Hij is bij de 50ers, heeft hij zich aangesloten. Of zij zich bij hem, ze zijn een groep geworden. Ze hebben allemaal hun poëzie gepubliceerd. Daarin heeft hij langzaam zijn eigen stem gevonden. Hij kopieerde eerst nog een beetje Lodijzen, een beetje Loetjeberg, zoeken naar zijn eigen geluid. Dat heeft hij dan gevonden, maar het bijzondere van bij Hoog en bij Laag is ook dat die bundel verscheen vlak voor Het Leven is Verrukkelijk. Dus ook vlak voordat hij echt beroemd werd. Dus hij is nog een beetje in de luwte. Hij is als een soort vogel opgestegen nu uit die warme borst of dat nest van die 50ers. Maar hij is nog niet opgepakt door die hele buitenwereld. Dus hij staat op zichzelf. En dat is sowieso, nou ja, als je Kampert zou willen omschrijven, moet je ook gewoon altijd zeggen, hij staat volledig op zichzelf en onafhankelijk. Mm-hmm. Dus dat zit hier heel mooi in. Ja, bij Hoog en bij Laag, dat is de hoogte en de diepte van de dichter. Hè. Daarom vind ik het ook zo'n mooie titel. Ja. Telt 29 gedichten. We hebben er 4 uitgekozen. Hè. Jij met name. Hè. Zou je het openingsgedicht willen voorlezen? Ja, heel graag. Zondag. Zondag had ik me voorgesteld in de hangmat door te brengen, tussen de stevige stammen van de bomen, dicht boven de aarde en van de hemel ver genoeg verwijderd om me een mens op zijn plaats te voelen. Maar het regende. Wat is hier Kampertiaans aan? Eigenlijk alles. Het is wel wat heel leuk is dat hier de humor in zijn gedichten terechtkomt. Daarvoor is dat nog minder, maar dat is een instrument dat is sowieso heel goed beheerst, die humor. En dat begint zo'n beetje in deze tijd. En het is zo typisch. Het is natuurlijk gewoon dat romantische dromerig. Ik stel me dat voor. Dat zit heel veel in zijn poëzie. Dan zit een wit regel tussen dat hele gedicht en die slotregel. Maar het regende. Maar ik heb daar net een stukje over geschreven. Dat gebruikt hij ontzettend vaak, dat woord. En dat heeft ook te maken met juist die tegenstelling. Het is een dromer. Het is iemand die zich het leven graag mooi voorstelt. Maar hij kan ook kijken naar hoe het er in de werkelijkheid uitziet. En dan komt ook soms de teleurstelling, of zwaarder nog, de donkerte. Die zit hier niet in. En wat ook heel erg leuk is, is gewoon de timing. In dit gedicht zie je hoe virtuoos hij eigenlijk echt als een muzikant zijn timing kan hanteren. Dus zo'n wit regel en dan net nog even een slag na de tel. Een soort paukenslag. Hè? Ja. Maar ja. Het regende. Ja. Het volgende. Leven met je. Toch even. Ja, dat is. Mag ik daar eerst even één ding over zeggen? Ja, want dat is zo. Maar hij was een tijd met Fritsie Harmsen van Beek in Jachtlust, het landhuis in het Gooi, waar de hele Amsterdamse bohemienne groegemeente naartoe kwam met flessen drank. En zo. Daar werd veel gefeest. Dat verhaal is bekend. Maar hij had vooral een enorm grote liefde met Fritsie. Dat was echt gewoon een diepe, gepassioneerde jonge liefde van twee jonge, vurige mensen die wel ook heel erg stuk ging. En hij is weggegaan op dat Jachtlust, omdat hij dacht, ik moet schrijven. Als ik hier blijf, dan komt er nooit meer iets uit mijn handen. Dat is natuurlijk bijzonder. Dat was eigenlijk het eerste moment dat hij echt een keus maakte voor zijn schrijverschap. En daarvoor een beslissing nam die zijn persoonlijk leven verdriet deed. Want hij was wel heel verdrietig dat hij haar verliet. Dit gaat eigenlijk over haar. En er zitten een paar van de mooiste Kampertregels die er zijn, zitten erin. Leven met je. Van top tot teen gloeien, alsof ik word geslagen en gestreeld door een zon en een storm. Hoe je mij vult, zoete regen, beide oren in, tot ik huid over liefde ben. Zoals verhalen mij bewogen toen ik jong was, doe je mijn aarde beven. Bossen branden en wij openen onze huizen voor elkanders vlammen. Het is echt. Tot ik huid over liefde ben. Dat, huid over liefde, dat. Mooier kunnen we het vandaag niet laten klinken, denk ik. Hè? Nee. Het volgende. Poëzie. Ja, daar wilde jij natuurlijk graag over praten. Ja, maar dat komt ook omdat hij veel gedichten met die titel heeft geschreven. Ja. En dit vind ik wel een heel bijzonder mooi gedicht. Ik zou zeggen, Mirjam, ga je gang. Poëzie. Woorden schrijven als sneeuw die valt op alle daken, alle wegen, alle waterwegen. Die wordt gezien door slecht en recht en zijn gesmoorde voetstap wordt gehoord zelfs door de doven. Is het mogelijk dezelfde morgen zien als al die anderen, al diezelfde? Dat is wel mogelijk, maar woorden, eenmaal gesproken, geschreven, zijn anders. Alleen verzwegen, onuitgesproken, bezitten ze een schijn van gelijk, van geluk. Vooral die laatste zinnen. Ja. Alleen verzwegen, die woorden, verzwegen, onuitgesproken, bezit een schijn van gelijk, van geluk. Wat zegt hij eigenlijk? Nou ja, dat is best, want dit gaat natuurlijk over het vermogen, maar ook het onvermogen van de taal en de ongrijpbaarheid van het geluk. Het gaat over dat, nou ja, wat Mustafa's die toen net ook heeft zitten uitleggen, toch het op een of andere manier het verschil tussen de expressie en de vorm zit hier. Hij wil iets uitdrukken, maar hij gaat ook uitleggen dat in de vorm waar je dat giet, het ook weer ophoudt. Ja, bedoel, dat het is in zijn hoofd nog mooier is dan dat absoluut hij het uiteindelijk. En als je het opschrijft, dan ligt het ook vast. En dat misschien is ook wel de onmacht van de poëzie. Nou ja, en ook het nooit voltooide. Want het gaat ook over het definitieve, waar hij juist niet van houdt. Ieder gedicht moet je toch weer opnieuw schrijven. Mirjam, luister even. Zou je willen beginnen te lezen? Zijn stem is een zachte regen. Als de kleine voeten van het vreemde meisje op het mollige tapijt. Of de muziek die klinkt 's avonds van eilanden in de Moldau waar volleybalnetten gespannen zijn. Voor in zijn mond zingt aarzelend de liefde. Zachte regen, een wolk van muggen in de zomer, de poel met ganzen in het vuile witte dorp dat zo Russisch aandeed. Kus me. We voeren dagen en dagen. Ik was gelukkig als er stroomversnellingen kwamen, droevig als de ochtendmist met meisjesnamen de tent indreef. Op zijn tong ligt veilig de liefde. Zijn stem is poëzie zoals de glasgeslepen kiezelsteen, de gebroken lijn van potlood op papier. Je ogen die ik lief heb, kus me. Zachte regen, zeer romantisch aan het raam. Ik strek mijn wapens, ik sta met lege handen. Ik ben een bloederig geraamte, vul mij met zachtheid. Kus me met de warme mond van je muzieke lichaam. Dit gedicht heet Chet Baker. Mirjam. Jij geeft de woorden van Remco Kampert echt een buitengewone schoonheid nog eens extra. Die muziek is ook typisch voor hem, Chet Baker. Ja, typisch Chet Baker. En Remco was zelf eigenlijk ook een trompetist, net als Chet Baker. Het was zijn grote held. Hij hield echt heel erg van die muziek. En ik snap dat ook, want het lag heel dicht bij elkaar op een of andere manier. Ja. We hebben nou 4 gedichten gehoord uit die prachtige bundel, bij hoog en bij laag. Tot slot, wat kun je in het algemeen zeggen over de kracht van deze poëzie? Nou, wat de afgelopen week weer heel veel voorbij gekomen is natuurlijk de verstaanbaarheid. Het is echt toegankelijk, doorlaatbaar, betreedbaar voor iedereen. En dat zit hem in een wonderlijke combinatie van precisie en onvoorspelbaarheid. Dus het lijkt heel licht, maar het is ook, laten we zeggen, diepzinnig. Er gebeurt heel veel. En die tegenstelling, die twee elementen, die worden op een zo virtuoos, schijnbaar achterloze manier gepresenteerd door hem. Dat in wel, al lees je nooit poëzie en je leest een gedicht van Kampert, dan kan het bijna niet anders dan dat er toch iets gebeurt. Bij hoog en bij laag staat in Dichter. Daarin staan de verzamelde gedichten van Remco Kampert, uitgegeven door De Bezige Bij. Dankjewel, Mirjam van Hengel. Rustig, je rent jezelf voorbij. Vlak voor het einde verschuif ik weer die finishlijn. Is het ooit genoeg? Is het ooit genoeg? Wat is er over van alles op zijn tijd? Ik lust geen champagne, ik huil niet om de eerste prijs. Is het ooit genoeg? Is het ooit genoeg? Oh, als ik nooit afrem met mijn vee. Ze noemt zich Merel, maar ze heet in werkelijkheid Merel Baldé. Haar album heeft als titel Troostprijs. Dat verscheen al in april. Haar generatiegenoten zullen zich zeer herkennen in haar liedjes. Een leven waarin je jezelf voorbij loopt, terwijl je er al was. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Jan-Jaap van Peperstraat, de pastoor te Alkmaar. Jan-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe noem je eigenlijk een bemiddelaar waar niemand mee wil praten? Twitterde je naar aanleiding van het nieuws dat de ene na de andere boerenorganisatie niet met Johan Remkes in gesprek wil. Er kwamen zoveel reacties op dat je besloot Twittervolgers te laten stemmen over de mooiste oplossingen. En hoe gaan we Johan Remkes dan zometeen noemen? Nou, daar is maar één antwoord op mogelijk. Met 59,3% van de stemmen is dat een mediator. Een mediator? Een mediator. En dat is verzonnen door Lisanne van Sadelhof. Ja, ja. Er waren nog een paar hele mooie... En wat krijgt ze nou van jou, Jan-Jaap? Krijgt ze een prijs? Mijn eeuwige dank. En een mooie retweet. Een mooie retweet. Ja. Een zegening. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Je twitterde ook, misschien kan er nog een mediator benoemd worden om de bemiddelaar en de boeren met elkaar in gesprek te brengen. Het is natuurlijk een beetje een absurde situatie. Als er een bemiddelaar aan boord komt, ja, dan hoop je of verwacht je toch dat hij het vertrouwen heeft van de verschillende partijen. Ja. Ik hoorde minister-president Rutte daar gisteravond over in met het oog op morgen in een gesprek. En hij zei, ja, Remkes is de beste, die rolt een checkie en die krijgt al die mensen rond de tafel. En die zag er helemaal geen probleem in. Ja, alleen de premier is niet de enige die daarover gaat. U deelde een bericht van RTL Nieuws. Bergingsbedrijf politie haalt geen trekkers meer van weg. Volgens het bedrijf is het risico dat er iets naars gebeurt te groot. Je schreef daarbij, er wordt een klamme deken van wetteloosheid over het land gelegd. Is dat een mooi beeld voor een trieste constatering? Het beeld is inderdaad mooi, maar daar houdt het inderdaad wel mee op. Ik ben ooit begonnen als leraar. En daar heb ik toch ook op de harde manier geleerd dat als je geen grenzen stelt of niet adequaat kan optreden tegen grensoverschrijdend gedrag, dan maak je een situatie alleen maar erger. En daar wordt nu wel op... Je pleit dus eigenlijk hiervoor dat de politie fermer optreedt. Ik denk dat je het openbare leven niet lam kan laten leggen. Door geen enkele groep, hoe terecht een grief ook kan zijn. Boze boeren bewerken met trekkers beschermd natuurgebied. Bewerken schreef je er alleen maar bewerken. Bij. Ja. In het Nederlands we gebruiken natuurlijk graag eufemismen. En dat past zo goed bij het Nederlands, want elke Nederlander is een beetje een ironicus. Ja. Maar eufemismen kunnen ook worden gebruikt om weg te kijken. En ja, er wordt niks bewerkt. Hooguit op de manier waarop op zaterdagavond cafégangers kunnen worden bewerkt. Op pijnlijke manieren. Het is een vernieling. Het is vandalisme. Dus dat woord is niet geschikt wat je al zegt. Het is een eufemisme. Je twitterde veel over de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen dagen, je hebt daar geruime tijd gewoond. Hè? Je schreef onder meer in Schotland, volgens mij. Ja, hè? Ik denk dat de tijd gekomen is dat we weer opstomen naar de Medway en ons leger de orde herstelt in Engeland. Dan kan Willem-Alexander mooi als William V aan de slag. Moeten wij nu de orde in Engeland gaan herstellen? We hebben geen keuze. Ja. Het is een precedent. Het is een precedent. Als de Britten er niet meer uitkomen, dan... Kunnen de Nederlanders uitnodigen? Dan zetten we daar de regering af. Dan gaan we weer met een boot. Met een schip. Ja. Ja, het vliegtuig is even niet aan te raden gezien alles wat erin is. We kunnen nog onder de tunnel. Je kan alles vinden van het Britse politieke systeem. Er is tenminste alle ruimte voor een mooie koningsmoord. Ja, het is natuurlijk wel een schouwspel. Maandag niks aan de hand. Boris heeft ferm alle teugels in handen. En op vrijdag is er niks meer van over. En de ballon is in één klap leeggelopen. Ja. En over humor gesproken. Op een gegeven moment meende zelfs de huis... K- Cat, de House Cat van Downing Street 10, zich op Twitter in de discussie. De deelde de tweet van Cat Larry. Ik kan niet langer met een goed geweten met deze premier leven. Hij gaat of ik ga. En Cat Larry, de chief mouser, heeft aan het langste eind getrokken. Zoals we dat gewend zijn. Ja, er is zelfs nog een gerucht geweest dat Larry de Cat ook minister van Visserij zou moeten worden. Daar is hij natuurlijk de meest geschikte kat voor. Ja. VVD-minister voor Langdurige Zorg Connie Helder wil de verschaling van de ouderenzorg tegengaan met slimme technologie. Beeldbellen kan volgens Helder huisbezoek vervangen. Sensoren in luiers kunnen controleren wanneer er verschoond moet worden. Bij het nieuwsbericht daarover schreef je: misschien kan iemand nog een kort verhaal schrijven over een bejaarde die een discussie verliest van zijn slimme luier. Je ziet er een verhaal in. Het deed me ook terugdenken aan een verhaal. Ik moest terugdenken aan Philip K. Dick, de science fiction schrijver uit de jaren 60. Ubik, een van zijn romans. En daar komt de hoofdpersoon vast te zitten in zijn eigen huis. Want de voordeur, daar moet elke keer 5 cent in. En hij heeft geen geld op zak. En dan gaat hij in discussie met de voordeur. Maar dat wint hij niet. Nee. Zo geavanceerd is die voordeur. En dat zie ik ook een beetje. Het is natuurlijk een waarschuwing tegen de verontmenselijking die techniek met zich mee kan brengen. En daar, ja, dat voel ik hier een beetje. Dit gaat ik te ver. Nattigheid. Ja. Ik voel nattigheid. het gaat te ver. Mede door de boerenprotesten neemt de spanning in de samenleving toe. Je voelde dat ook op Twitter. En je schreef: nu hebben we nog een conflict. Straks heeft het conflict ons. Als je voelt dat je meegesleurd wordt, is dat een duidelijk kantelpunt. Blijven ademen en reflecteren op wat je denkt en doet. Dat helpt. Dat is heel belangrijk. Ja. Is dat ook dat je wat je morgen ben je morgen in de kerk of? Ik heb wel een woordje. We lezen uit de Galatenbrief. Paulus zegt: maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Je bent echt geroepen tot grotere dingen. En natuurlijk, je wil blijven wie je bent. En daar klamp je aan vast. Ja. Maar dat moet je uiteindelijk toch niet doen. Je moet ook dingen durven loslaten en zien waar het anders heen mag. Goed. Jan-Jaap van Peperstraat, het was weer een groot genoegen dat je hier was. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn zometeen bij u terug. NPO Radio 1. Commerciële verhuurders berekenen torenhoge servicekosten aan hun huurders. Kale huur 623, heb je 350 servicekosten. Dan heb je een studio van rond de 20 vierkante meter. Toch tellen gemeenten dit gewoon mee als sociale woningen. We hebben geen definitie, dus kan iedereen alles doen met die cijfers wat hij wil. Gemeenten bouwen daardoor te weinig echte sociale woningen. Dat ik de staatsloterij win, komt misschien eerder dan sociale huurwoning. Gezinnen moeten daarom jaren op een woning wachten. Over de 1000 zoveel mensen hebben gereageerd. Nep sociale huur en de trucendozen van gemeenten. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tchaikovsky's Romeo en Julia en het tweede pianoconcert van Liszt. Met pianist Alexandre Kantorov en het Belgian National Orchestra op 23 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Tom den Boon en het woord van de week Bas Haan. Succesvol journalist is ook schrijver. Schreef het beste thriller-debuut van 2022. Het Spelspel en René Appel met de TNA van televisiemaker Tom Waas. Maar nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomas. In Sri Lanka zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan voor een groot anti-overheidsprotest. Woedende betogers hebben in de hoofdstad Colombo de residentie van de president bestormd. Contact daarover met correspondent Aletta André. Aletta, wat is er aan de hand bij de ambtswoning? Ja, groepen betogers is erin geslaagd de residentie binnen te gaan. Ondanks dat er echt meerdere rijen barricades stonden die de politie er had neergezet gisteren al. En duizenden extra troepen waren er ook in de stad. Maar daar zijn ze gewoon voorbij gegaan. En nu verschijnen er op sociale media allerlei video's van mensen die een duik nemen in het zwembad van de president. En mensen die een hapje eten in zijn keuken bijvoorbeeld. Dus ze nemen het ervan. Ja, en waar is de president zelf dan nu? Ja, waarschijnlijk in een legerbasis. En er zijn bronnen die zeggen dat hij daar pas vanmorgen naartoe is gevlucht. Maar anderen zeggen dat hij daar al lang was. Want het protest was ook al langer aangekondigd. Er worden ook video's gedeeld van geblindeerde auto's die zich naar het vliegveld spoeden. En daarvan wordt gezegd dat er mogelijk vrienden en familieleden van de president in zitten die nu het land uit willen. En waar zijn die betogers nu zo boos over? Nou, het gaat al maanden verschrikkelijk slecht in Sri Lanka met de economie. En er wordt dagelijks geprotesteerd. Maar het wordt niet beter. Het gaat steeds slechter. Het land is nu volledig failliet. Niemand wil het nog geld lenen, behalve het IMF. Maar ja, dat is een procedure die nu eenmaal maandenlang duurt. En de tekorten zijn kritiek. Vooral brandstof, dat is er nu gewoon niet. Het beetje voorraad wat dat er nog is, wordt bewaard voor nooddiensten. Dus voor gewone mensen is het er niet. Ze kunnen daardoor ook geen geld verdienen. En de woede en de frustratie daarover richt zich echt op de president. Geëist wordt dat hij aftreedt. En is er vanuit de Sri Lankaanse regering al gereageerd op die bestorming en het grote protest van vandaag? Ja, de premier heeft partijleiders opgeroepen voor een noodvergadering over de situatie om tot snelle oplossingen te komen. En de president zou hem hebben verteld dat hij elke mogelijke beslissing die hieruit komt zal accepteren. Dus ja, vandaag is het afwachten of zij gaan besluiten dat hij inderdaad moet aftreden. Maar ik weet niet of daar regels voor zijn dat zomaar mag. En wat betreft de crisis werd de afgelopen week ook al bij Rusland aangeklopt voor krediet bij het kopen van olie. Dus daar ligt nog een klein beetje hoop voor Sri Lanka. En ook probeert de regering, ondanks de situatie, echt in te zetten op het toerisme om snel geld te kunnen verdienen. Wordt gezegd, het land heeft het nu echt heel erg nodig. Maar ja, het is de vraag of je er nu heel fijn op vakantie kunt natuurlijk. Correspondent Aletta André, dankjewel. De Japanse man die gisteren oud-premier Abe van Japan doodschoot zou boos zijn geweest op een onbekende organisatie. Volgens de politie heeft de moeder van de man van 41 al haar geld aan die organisatie gedoneerd, wat de familie financieel geruïneerd heeft. De schutter dacht dat Abe aan deze organisatie verbonden was. In zijn huis heeft de politie ook explosieven en wapens gevonden. Abe werd neergeschoten toen hij tijdens een campagnebijeenkomst op straat een toespraak hield. Op de plek waar het gebeurde leggen veel mensen bloemen neer, maar ook, naar Japans gebruik, eten en flesjes drinken. Voetbalclub PEC Zwolle moet bijna een 500.000 euro aan teveel ontvangen coronasteun terugbetalen, blijkt uit cijfers van het UWV die Follow the Money heeft opgevraagd. Ook AZ en Twente moeten geld terugbetalen, maar minder dan PEC. Een aantal clubs heeft juist nog NOW-steun te goed. Feyenoord zelfs bijna 1 miljoen. En ook Ajax, PSV en FC Utrecht krijgen nog een paar ton. 3 dorpen in de Noordoostpolder en Overijssel verzetten zich gezamenlijk tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, komt er ook een in het dorp Band. Dat komt naast het huidige AZC dat in Luttelgeest staat. De 3 dorpen vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied verdwijnt. Bij een explosie in een galerijflat in Delft zijn 2 bewoners gewond geraakt, onder wie een kind. De politie denkt aan opzet. Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Het NOS-journaal. Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Griekenland een boete van ruim 300.000 euro opgelegd. Aanleiding is de dood van 11 Afghanen in 2014... die omkwamen toen ze probeerden met een bootje vanuit Turkije naar Griekenland te komen. Ze leden schipbreuk bij het eiland Farmakonosi. Nou, die kwam niet helemaal goed eruit. Dat kan jij vast beter, correspondent Thijs Kettenis in Athene. Wat ging er mis bij die overtocht? Een boot met 27 vluchtelingen, meest Afghanen, die maakten die overtocht. Toen hun bootje omsloeg bij dat eiland, dat heet Farmakonisi. En drie vrouwen en 8 kinderen die verdronken daarbij. De 16 overlevenden van dat drama die beweerden dat dat gebeurde toen de Griekse kustwacht ze naar Turkije aan het slepen was. Maar de Grieken die zeggen juist dat ze probeerden de vluchtelingen te redden. Maar dat die in paniek raakten, waardoor hun boot ging schommelen en uiteindelijk kapseisde en zonk. De Griekse kustwacht die wist van de lastige situatie van de vluchtelingen. Maar was uitgerukt met alleen een speedboot zonder reddingsmateriaal en zwemvesten. En vroeg ook geen assistentie. En welke schuld heeft Griekenland dan volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens? Nou, volgens dat hof heeft Griekenland niet genoeg gedaan om de slachtoffers te redden van de verdrinkingsdood. Verder oordeelt het hof dat Griekenland de toedracht van het ongeluk niet serieus heeft onderzocht. En ook de nabestaanden op een vernederende manier heeft behandeld. Die moesten zich bijvoorbeeld nadat ze hun verwanten hadden zien verdrinken in het openbaar uitkleden op een basketbalveld en werden lichamelijk onderzocht om te kijken of ze bijvoorbeeld geen wapens bij zich hadden. Nou, dat was heel vernederend. En de Grieken hebben eigenlijk bij alles hier in strijd gehandeld met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelt het Hof. Mm-hmm. En waarom is deze uitspraak van het Hof zo belangrijk? Nou, het is de eerste uitspraak van een Europese rechter rondom Griekse pushbacks. Dat is waarbij vluchtelingen dan worden teruggeduwd of gebracht naar Turkije door Grieken. Dat mag niet volgens het internationaal recht. Nou, Griekenland ontkent eigenlijk categorisch dat soort praktijken plaatsvinden. Maar toch bewijzen daarvan stapelen zich steeds verder op. En het Hof heeft nu weliswaar niet vastgesteld of hier dan sprake is van zo'n pushback. Maar het Hof zegt nu dus wel dat Griekenland zelf onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de toedracht en ook nalatig is geweest bij de redding. Mensenrechtenorganisaties en advocaten die spreken daarom ook van een historische uitspraak. Griekenland zelf heeft nog niet gereageerd. Correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. De Tour de France is nu een week onderweg. We zijn inmiddels in de bergen beland. En het bericht waarvan je wist dat het ging komen is daar. Het eerste coronageval is er. Geoffrey Bouchard van AG2R heeft de primeur. En hij zal vast niet de laatste zijn, verslaggever Steven Dalebout. Waart het coronavirus rond in het peloton? Ja, dat wisten we eigenlijk al wel. Hè. Veel ploegleiders zijn, mensen uit de entourage, uit de ploegen, zijn al naar huis gegaan. Of in ieder geval buiten de zogenaamde bubbel gehouden de afgelopen tijd. Maar nu zijn er toch ook inderdaad twee renners bekend geworden vanochtend, vlak voor de start. De eerste noemde je al zojuist, Geoffrey Bouchard. En de tweede is misschien nog wel belangrijker voor het wedstrijdverloop aan de kop van het klassement. Want Tadej Pogacar is een helper kwijt door corona. Vegard Staken-Langen zal vandaag niet meer starten. En inderdaad, deze twee gevallen, dat zijn de eerste twee renners in deze Tour de France die naar huis gaan met corona. Maar ja, corona of niet, de Tour wacht op niemand. Die gaat altijd door. Hoe ziet de etappe van vandaag eruit? We gaan van Dole, dat is een stadje waar ik nu ben, een stadje in de Jura, naar Lausanne in Zwitserland inderdaad. Het vierde land al deze Tour de France dat we aandoen. En in Dole, ja, dat is wel een bijzonder stadje met geschiedenis. Een stadje waar 200 jaar geleden de bekende scheikundige en bioloog Louis Pasteur werd geboren. Bekend van het pasteuriseren, hè, het kort verhitten van voedsel. Oké, dus finish in Lausanne. Laatste twee keer dat daar gefinished werd, wonnen twee Nederlanders. Wat denk je, kunnen we daar een derde aan toevoegen vandaag? Ja, daar moet wel veel voor gebeuren. Maar het zou maar zo kunnen dat er dan een derde Nederlander komt die daar wint. Gerry Kneteman won daar in 1978. Erik Dekker in 2000.

Spits. Goedemiddag. Ieder conflict levert ook weer nieuwe woorden op en die leiden me altijd weer af. Zo sprak de voorman van de supermarkten waarvan de distributiecentra deze week worden geblokkeerd door de boeren van de verstoring van de belevering van de winkels. Ik veerde op. Beleveren? Wat is dat nou weer? Ik ken leveren aan. De centra leveren aan de supermarkten. Maar nee, men gebruikt blijkbaar beleveren. Ze beleveren de supermarkten. Het is jargon, maar is het ook een beter en duidelijker dan leveren aan? Betekent het wat anders? Ik denk het wel. Althans, ik probeer het verschil in betekenis te begrijpen. Leveren aan kan eenmalig zijn. Ik lever deze spullen aan mijn klant. Maar beleveren beschrijft, zo vermoed ik, een continu proces. Men blijft maar leveren. Het houdt nooit op. Het doet me denken aan beademen, aan besproeien, aan beleven. Er zit iets tijdloos in. Als de belevering wordt verstoord, wordt het hele proces verstoord. Zo'n klein voorvoegsel, zo'n subtiel betekenisverschil, beneemt me soms de adem. Welkom in de Taalstaat. Afscheid op het einde van de reis, voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt. Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij. En wij staan in het heden en kunnen er niet bij. Op de golven dansen wij, op de golven dansen wij. Hoe we gedreven door verlangen langs verlaten wegen gaan, om aan het einde weer alleen te staan. Eén ding staat vast, niets is zeker, ons lot hangt van onwaarschijnlijk. In hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij. Ik vind dit zo verschrikkelijk goed. Het liedje was me eerst ontgaan, maar gelukkig kwam ik het in andere programma's tegen. En steeds dacht ik, dat hoort in de Taalstaat. En dan vergat ik het weer, maar vandaag niet. Integendeel, een geweldig lied. Mannen van Stil in Mei. En zoveel ander moois. Van Dikhout natuurlijk, met zanger Martin Buitenhuis. Hij schreef het zelf met Sandra Sorgia. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton der Boven, de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Pieter Bos uit Huizen en Eline Stomphorst-Tijl uit Amsterdam nemen deel aan het Groot Dicté Spelspel. Bas Haan, onderzoeksjournalist, wint schaduwprijs voor beste thrillerdebuut van 2022. René Appel met de TNA van televisiemaker Tom Waaks. Het woord van de week. 150 jaar geleden overleed Johan Hendrik van Dalen, de eerste samensteller van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, beter bekend als de Dikke van Dalen. De verschijning van de eerste druk heeft hij niet meer meegemaakt, want hij stierf op 44-jarige leeftijd niet aan obesitas, maar door de pokken. Zijn verre opvolger Ton den Boon houdt zich bezig met precies hetzelfde als die jong gestorven Johan Hendrik: het beschrijven van hedendaags Nederlands met een terugblik op de voorbije 150 jaar. Dat hedendaagse neemt Ton heel serieus, want hij zoekt onvermoeibaar naar woorden die voor het eerst in druk zijn verschenen. Dat Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk nieuw woord krijgt het stempel woord van de week? Dat is het woord schurftfluencer. Schurft, dat is weer een ziekte die doet wel denken aan de tijd van Johan Hendrik van Dalen, maar die is onder studenten weer terug, helemaal terug. Schurftfluencer debuteerde deze week in de Volkskrant en het betekent zoiets als een influencer die betaald wordt om voorlichting te geven over het voorkomen, bestrijden en behandelen van schurft. Ja, ja. Zijn er meer van die fluencers? Dit is een schurftfluencer, maar zijn er meer fluencers? Ja, nou, het is een interessant woord. Niet alleen vanwege de bijzondere uitspraak, want schurftfluencer, dat is een bijzondere lettercombinatie, RFTFL. Maar we kennen natuurlijk al wel de finfluencer en allerlei samenstellingen met influencer. Want influencer, dat wordt dus verkort tot fluencer. En daarmee wordt dan ecofluencer gemaakt, metafluencer, techfluencer, finfluencer. Allemaal woorden met vreemde eerste delen. Maar ja, de schurftfluencer is dus een bijzonder woord, want dat wordt met een oorspronkelijk Nederlands woord gecombineerd. Ja, dat is heel grappig. Maar een schurftfluencer is dus iemand die studenten moet beïnvloeden door zich beter te je beter, zorg dat je schoon bent, maak je kamer schoon, doe je afwas op tijd enzovoort. Maar wie zou de schurftfluencer moeten zijn voor de studenten in Nederland? Heb je een naam in je hoofd, Ton? Nou ja, kijk, op ieders lippen ligt op dat moment natuurlijk de naam van Famke Louise. De influencer des vaderlands, zou je bijna kunnen zeggen. Die wordt in ieder geval wel door het Volkskrant artikel ook geopperd. Ja. Maar misschien dat ze er inderdaad in geïnteresseerd is. Misschien ook wel niet. Maar het leuke van schurfluencer is dat het natuurlijk ook weer een bruggetje vormt naar nieuwe mogelijke samenstellingen. Zoals griepfluencer. Nou, klimaatfluencer heb ik al aangetroffen. Maar stikstoffluencer bijvoorbeeld nog niet. Ja. En misschien zelfs wel taalfluencer. Ja. Maar dan is fluencer een Nederlands woord, hè? Als dat zo doorgaat. Hoe omschrijf je het nu in jouw voorlopige Dikke van Dalen? Nou ja, het is inderdaad een influencer. Want fluencer als zodanig bestaat nog niet. Dus het is een influencer die voorlichting geeft over het voorkomen en bestrijden van schurft. Dankjewel, Ton den Boom. We spreken je volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Donderdag was het Boris Johnson-dag. De omstreden Britse premier maakte na grote druk van zijn eigen partij zijn aftreden als eerste minister van het Verenigd Koninkrijk bekend. Het is het mooiste ambt dat er bestaat, zei hij in een korte speech voor zijn ambtswoning Downing Street 10. Het heeft lang geduurd voordat Johnson toegaf. Er waren belangrijker zaken dan de fouten die hij had gemaakt, vond hij. Hij noemde daarbij bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Lang was hem daarom ook het voordeel van de twijfel door zijn partij gegund, maar zijn positie was na een jongste seksschandaal rond zijn partijgenoot Chris Pincher niet langer houdbaar. Ook al zag hij zelf geen enkele reden om zich terug te trekken. Sterker, hij bleef volhouden dat hij kon blijven. Ik heb vele commentatoren gehoord, vele commentaren ook gehoord die dag, maar het meest treffende beeld tekende ik op uit de mond van Margje Fixen. Zij presenteerde die donderdag hier op NPO Radio 1. Dit is de dag. En zij zei: ik moet nu bijna denken aan, als ik de kat wel eens van een kussen aftrek, dan houdt hij zich nog zo vast met die nagels aan dat kussen. Dat beeld dringt bij mij nu een beetje op. Ja, dat is nog eens een mooi beeld. Een kat die zich niet van zijn kussen af wil laten gaan, die zich vastklauwt in de stof en uiteindelijk toch het veld moet ruimen. Mooi gevonden. Alleen of Johnson definitief gaat verdwijnen, Margje weet ook, en wij weten allemaal, een kat heeft vele levens. Maar het beeld dat Margje gebruikte was veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Het werd weer even spannend in de Kamer woensdag. Het ging over de verplichte opgang voor gemeenten van Oekraïners. En de rechtse oppositie vindt niet dat het kabinet de gemeente daartoe mag verplichten. Aan het woord kwam onder andere de heer Marcus Sauer, Kamerlid van de PVV, die woorden uitsprak die de Kamervoorzitter van dienst, Paul van Meenen van D66, in het verkeerde keelgat schoten en die we hier ook liever niet herhalen. De heer van Meenen vroeg vervolgens aan Marcus Sauer of hij die woorden wilde terugnemen. Dat wilde de heer Marcus Sauer niet. En toen zei Van Meenen: dan ontneem ik het woord. Dan een punt van orde over de voorzitter. Ja, niks punt van orde. Ik ben de voorzitter. Ja, de heer Marcosau, u hoorde het, hij wilde een punt van orde maken. Sowieso een makkelijk trucje om aan het woord te blijven. Maar nee, zei Van Menen, dat slaat in dit verband nergens op. Marcosau wilde de woorden niet terugtrekken, waartoe hij volgens artikel 8.17 in het reglement van orde van de Tweede Kamer verplicht was. Om dan te zeggen dat hij een punt van orde wil maken, is buitengewoon nietszeggend. Van Menen maakte dan ook korte metten met hem. Zijn kennis, overigens, van Van Menen, van het reglement van orde, bleek dik in orde. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, uw vergeten woorden en taalkwesties voor het Taalloket zijn nog steeds welkom. Daar gaan we in september weer mee verder. Maar tot die tijd spelen wij het spelspel. Leonie Sanders kwalificeerde zich daarmee vorige week als eerste voor het Groot Dicté de Nederlandse Taal, dat op 26 november wordt gehouden. En vandaag komt er minimaal één nieuwe deelnemer bij, of misschien twee, als beide kandidaten evenveel punten scoren. Nog even kort de spelspelregels. De twee deelnemers krijgen anderhalve minuut om zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Hierbij geldt het 2-voor-12 principe, zoals wij dat noemen. Eerst de een, daarna de ander met andere woorden, maar die zijn natuurlijk dan wel even moeilijk. Voor elk goed gespeld woord krijgen ze 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. Passen kan ook, als je denkt, nou, ik weet het echt niet. Maar dan gaat er wel een punt af. De kandidaat die de meeste punten heeft verzameld mag op 26 november deelnemen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. De spelleider is ook deze week weer Rutger Kiesbrink van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Je hebt de opgave gemaakt. Ja. Met een zeker satanisch genoegen, mag ik hopen. Je kijkt de kandidaat hier al aan en zegt, oh ja, ik ga ze pakken. Heb ik het allemaal goed uitgelegd? Je hebt het heel goed uitgelegd. Ja, ik leg inderdaad elke kandidaat een aantal zinnen voor. In totaal dus 1,5 minuut aan het woord. En bij elke zin vraag ik dan om 1 woord uit die zin te spellen. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, dat antwoord lijkt me adequaat. Spel adequaat. En ja. Stel dat jij de deelnemer bent. Oh ja, A-D-E-Q-U-A-A-T. Kwadraat, ja. En dan zeg ik goed of fout, als afhankelijk van of het goed of fout is. Maar dit was goed, toch? Of ja, niet, de vorige keer deed ik fout. We gaan naar de spelspelspelspelers. Allereerst Eline Stomphorstel, 54 jaar, woont in Amsterdam. Dag mevrouw Stomphorstel. Contractmanager bij de gemeente Amsterdam. U bent een echte taalliefhebber? Ik ben een echte taalliefhebber, ja, dat klopt. En waaruit blijkt dat? Kijk, in mijn werk, ik werk in een politiek bestuurlijke omgeving. Dus dan moet je, is taal gewoon heel erg belangrijk. Ook in de communicatie naar de mensen in de stad. Met verschillende denkniveaus waar je rekening mee moet houden. Maar los van mijn werk vind ik taal heerlijk. Ik lees graag en ik lees graag proza, poëzie. Ik verwonder me graag over taal. Ik erger me soms ook wel aan taal. Niet doen. En in de politiek bestuurlijke omgeving, wat is dat? Nou, als ambtenaar heb je natuurlijk te maken met het bestuur, het gemeentebestuur het college. We houden ons natuurlijk als ambtenaren bezig met de vertaling van politieke ambities naar beleid en uitvoering. Pieter Bos uit Huizen, 36 jaar, transcriptionist voor een medisch-juridisch dienstverlener. Ja, inderdaad. Ja, goedemiddag. Dus je zet gesproken taal om in geschreven taal. Ja, inderdaad. Ja, het lijkt me best lastig. Dat gaat over het algemeen wel, moet ik zeggen. Ik ben zelf redelijk Nederlandstalig onderlegd. Dus dat, denk ik zelf in ieder geval. Ja. Maar, ja. Je krijgt nu gesproken taal. Inderdaad. En weer gesproken taal. Want je moet goed luisteren naar de gesproken taal. Ik wens jullie allebei heel veel succes. We hebben geloot. Eline Stomphorstel mag beginnen. Rutger, het is aan jou. Spelspel. Zin 1. Heb jij een abonnement op de krant? Spel abonnement. A-B-O-N-N-E-M-E-N-T. Goed. Bij je sterrenbeeld hoort een ascendant. Spel ascendant. A-S-C-E-N-D-A-N-T. Goed. De kaars is van paraffine gemaakt. Spel paraffine. P-A-R-A-F-F-I-N-E. Goed. Wat ben jij een stiekemert? Spel stiekemert. S-T-I-E-K-E-M-E-R. D. Goed. De spaghetti is koud geworden. Spel spaghetti. S-P-A-G-H-E-T-T-I. Goed. De transcriptie is niet goed gegaan. Spel transcriptie. T-R-A-N-S-C-R-I. I-P-T-I-E. Goed. Dit middel is homeopathisch. Spel homeopathisch. H-O-M-E-O-P-A-T-I-S-C-H. Fout. Je komt vast gelouterd uit de strijd. Spel gelouterd. G-E-L-A-U-T-E-R-D. Fout. Er komt een suikertax. Spel suikertax. S-U-I-K-E-R-T-A-X. Fout. Er vloog een ballonnetje langs. Spel ballonnetje. B-A-L-L-O-N-N-E-T-J-E. Goed. Wanneer upload je de bestanden? Spel upload. Spel, stop. Jammer. Ja, je begon echt fantastisch, hè? Ja. Ja. Ja, en toen kwam er een klein dipje. Nou, was er maar een klein dipje. Suikertax bijvoorbeeld, hè? KS, hè? Ja, ik denk ook KS. Ja. Nou ja, straks hoor je hoeveel punten je hebt gehaald. De beurt is nu aan Pieter Bos. Rutger, Pieter, veel succes. Je mag weer. Spel. Zin 1. We hadden een appartement aan zee. Spel appartement. A-P-A-R-T-E-M-E-N-T. Goed. Ik heb er geen affiniteit mee. Spel affiniteit. A-F-I-N-I-T-E-I-T. Goed. Ik heb de paparazzen doorgenomen. Spel paparazzen. P-A-P-E-R-A-S-E-N. Goed. Ik vind hem wel een scheiterd. Spel scheiterd. S-C-H-I-T-E-R-D. Goed. Je bent een echte zoetekau. Spel zoetekau. S-O-E-Z-O-E-T-E-K-A-U-W. Ja, goed. Mijn harde schijf is gecrashed. Spel gecrashed. G-E-C-R-A-S-H-E-T. Fout. Ja. Wat een excentrieke figuur. Spel excentrieke. E-X-C-E-N-T-R-I-E-K-E. Goed. Wat een hypocrisie. Spel hypocrisie. H-Y-P-O-C-R-I-S-I-E. Goed. Wat heeft zij veel tatoeages? Spel tatoeages. T-A-T-O-U. O-E-A-G-E-S. Ja, goed. Dat appelleert niet aan mijn smaak. Spel appelleert. A-P-E-L-L-E-R-T. Goed. Ze scheldt je alles kwijt. Spel scheld. S-C-H-E-L-D. Ja. Fout. Hij leidt een ascetisch bestaan. Spel ascetisch. A-S-C-E-T-I-S-C-H. Spel, stop. Goed. Zo, wat vond je het lastigste woord, Pieter? Die scheld, dat twijfelde ik. De scheld? Ja, dat was in het moment inderdaad dat ik dacht van nou, wat is dat nou? Dat was die split second en ja. Die was niet goed gegaan. Nee. De uitslag willen we wel even weten. Had je wel lievere woorden gehad van Pieter Bos, Eline Stomphorst? Je had even een klein dipje, er gingen er even 3 achter elkaar. Alles was goed in het begin. Ja, ik weet niet. Ja. Ik ben gewoon niet zo snel, dat is het meer, maar goed. Ja. Rutger, wat is de uitslag? We gaan het horen. Uiteindelijk is het Pieter geworden die gewonnen heeft. Pieter Bos, van harte gefeliciteerd. We zien jou terug op 26 november in het Taalstaatteam tijdens het Groot Dicté der Nederlandse taal. De uitslag was? 10 goede voor Pieter, dus 20 punten. En 14 goede voor, 7 goede voor Eline, dus 14 punten. Ja. Het was 20-14. 20-14, dat was de uitslag. Dat was ik bijna vergeten, zeg. Eline Stomphorst, bedankt voor het meedoen. Was een hele goede kandidaat, ja, toch? Pieter ook. We zien jou terug daar waar het Groot Dicté zal plaatsvinden. En de plaatsnaam hebben wij nog niet bekendgemaakt. De hele zomer lang spelen we het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse taal. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. In de maand juli teksten van Michel van der Plas. Hij heette eigenlijk Bernardus Brinkel, overleden in 2013. 85 jaar is hij geworden. Hij was dichter, schrijver, maar toch vooral maker van cabaretteksten. Voor Frans Halsema schreef hij met name veel liedjes. Dit Voor Haar is uit 1977, werd de titelsong van het album van Frans Halsema uit dat jaar. Voor Haar is een vertaling van een liedje van Jake Holmes. Zijn lied heet Her Song. En de zin In mijn lichaam heeft ze plaatsgemaakt voor twee, vind ik de allermooiste. De Taalstaat. Met Frits Spits. Bas Haan, hij is 47 jaar, geboren in Sint-Oederode. Voorheen Nieuwsuur, nu NRC. Lijkt alles te kunnen wat je van een journalist mag verwachten. Onderzoeken, vertellen, filmen, redigeren, schrijven. Maar hij kan zelfs meer dan dat. Hij kan ook verzinnen. Een verhaal bedenken dat er niet is, maar waarvan het wel waarschijnlijk is dat het had kunnen gebeuren. De man van de feiten, van het onderzoek, heeft er vorig jaar voor gekozen om een thriller te schrijven. En wat voor een. Spannend, van de eerste tot en met de laatste bladzijde. Een verhaal dat scheert langs de werkelijkheid en niet voor niets tot beste thriller debuut van het jaar 2022 werd bestempeld. Dat noemt men tegenwoordig in de kringen van de Gouden Strop de schaduwprijs. Hij kreeg die voor zijn boek Le Noir als moord. Je enige optie is. Dag Bas, welkom. Wat een inleiding dan. Ja, ik vind het misschien ook wat lang. Ja. Ben je uit de schaduw van de journalist getreden? Nee, daar blijf ik met liefde en plezier in hangen. Ja. Maar ik identificeer mezelf niet alleen maar als journalist. Ik ben zoveel meer. Ik ben vader, ik ben echtgenoot. En dus nu ook mag ik mezelf trillerschrijver noemen. Tot mijn grote genoegen. Ja. Dus betekent niet dat we je als journalist gaan verliezen? Jawel. Nee, zeker niet. Nee, dat ben ik. Dat zit in mijn botten. Dat doe ik al 25 jaar. En ik vind het fantastisch om te doen en om te blijven doen. En blijft het bij deze ene thriller? Nee. Of zeg je nee? Nee, en dat is wel. Ik van tevoren dacht ik echt van, joh, weet je, ik ga het proberen. En het moet niet alleen lukken. Het moet ook echt lukken. Het moet ook goed gevonden worden. Het moet een beetje anders dan heb ik er geen zin meer in. Maar de grap is dat bij zo'n proces, ik vond het echt heel leuk. En aan het eind van die thriller, in de epiloog ontstaat er een wereldje. En het is maar een paar pagina's. Maar tijdens het schrijven van die epiloog wist ik van, ja, dit wereldje, dat bestaat nu in mijn hoofd. Dat is helemaal niet verzonnen, dat is echt. En dat moet door. En die mensen. Dus er komt een tweede boek. Zeker Bas. Weten. Er komt een tweede boek. Tweede Le Noir. Een tweede Le Noir. Dat is voor jou de soort Maigret, een soort baantje. Eervol om het zo te noemen, maar laten we het proberen. In die rij. Ik hoop het. Je hebt natuurlijk natuurlijk al eerder boeken geschreven over de Deventer-moordzaak, de rekening voor Rutte. Ja. Kon je de ervaring met die boeken gebruiken voor het schrijven van deze thriller? Of is het echt een heel andere manier van schrijven? Allebei. Waar je natuurlijk heel veel aan hebt, is dat een boek is wel een klus. Dat doe je niet in een dag. Dus je moet je ertoe kunnen zetten. Je moet het overzicht hebben dat je weet dat er een einde kan komen. En ook dat je weet dat als het even helemaal fout gaat, dat het toch weer goed gaat komen. En dat proces, het afronden van een boek, had ik natuurlijk heel veel aan gehad. Maar voor de rest, het schrijven aan zich, hoe je met de inhoud en ook met de taal omgaat, dat is totaal verschillend journalistiek. Ja, wat is er anders aan die taal dan? Je bent echt afhankelijk van de taal op het moment dat je met fictie bezig bent. Op het moment dat je met non-fictie bezig bent, ben je vooral afhankelijk van de feiten, van wat er gebeurd is. Bij fictie, wat het moeilijker maakt om fictie te schrijven, maar ook leuker, is dat wat je verzint en wat je in de inleiding zet, moet ook geloofwaardig zijn. Er zijn dingen in de Teven-deal en in de Deventer-moordzaak. Als je die zou verzinnen, zou 80% zou niet geloofd worden omdat het ongeloofwaardig is. Maar het is echt gebeurd. En daarom is dat fijn om op te schrijven. Bij fictie moet je het verzinnen en moet het geloofwaardig zijn. De personen moeten geloofwaardig zijn. De gebeurtenissen moeten geloofwaardig zijn. Maar ze moeten wel zo heftig zijn, zeker in een thriller, dat doe je toch. Je wil iemand bij de strot pakken en meesleuren. Maar het levert dus een andere taal op, een ander soort taal. Ja, en wat absoluut. Is dan het grote verschil? Dialoog. Dus daar waar je bij de non-fictieboeken die ik geschreven heb afhankelijk bent van feiten en niet kunt gaan verzinnen wat mensen zeggen, dat moet te checken zijn. Dat moet het letterlijke weergave zijn. Je bent journalist, precies. Letterlijke weergave van wat er is gezegd. Dus daar komen nauwelijks dialogen in. En nou kon je in je gang gaan, Bas. En nu is 80% dialoog. Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Even heel kort dat verhaal voor degenen die je boek nog niet hebben gelezen. Even kort wat het verhaal is wat Jacob Lenoir heet, wat hij meemaakt. De cold case rechercheur. Ja. Die bijkomt naast het lijk van zijn zwager met een kogelgat in zijn voorhoofd. En Lenoir heeft en hij denkt bij zichzelf, heb ik hem naar dood geschoten of niet? En hij vermoedt dat hij het gedaan heeft. En hij gaat er ook steeds meer onderzoek naar doen en erachter komen dat hij verdachte is. En tegelijkertijd, dus de vraag, ben ik een moordenaar? Ben ik in staat tot moorden? Haalt het verleden hem in tijdens het oplossen van een cold case en een andere zaak, waarin hij ook steeds meer met gevoelens van wrok en haat, zowel van zichzelf als in het criminele milieu te maken krijgt. Ja. En dat tegen het decor van Rotterdam en de uit de klauwen lopende drugscriminaliteit. Ja, waar ik een barkeeper tegenkwam in jouw boek. Ja. En jij was barkeeper in Rotterdam. Er zitten wel enige elementen van Bas Haan ook in dit boek. Zelfs in de naam. Ja, in de naam. Ja, Jacob was mijn vader. Lenoir was de meisjesnaam van zijn moeder. En de karaktereigenschappen die ik van mijn vader heb meegekregen zijn ook wel enigszins typerend geweest voor het creëren van Lenoir. Ja, maar ik heb thuis een Renoir aan de muur, weet je. Zou ik ook wel willen. Ja, maar een Lenoir in de boekenkast, dat staat wel meteen. Hè? Nu even over, want die Lenoir die ontmoet Danny en Kees Vos. Dat zijn buurjongens geweest, maar die zijn behoorlijk crimineel geworden. Er is van alles aan de hand. Lenoir heeft een zusje, Maria, die is weer met Danny Vos getrouwd. De advocaat van een zware crimineel is hij, hè, die Danny Vos. Die karakters, die mensen die we tegenkomen in dit boek, hè, zijn die opgebouwd uit alles wat je tot nu toe gezien hebt. Want je hebt zoveel gezien. Je hebt die Deventer-moordzaak gezien. Ja. Je hebt zoveel. Kun je uitleggen? Het is volmondig, maar tegelijkertijd is er nergens één op één. Dus zowel tijdens het leukste van mijn werk als journalist is dat je met mensen contact hebt en in korte tijd heel diep contact krijgt. Of het nou een advocaat, een rechter, een slachtoffer of een dader is, je zit altijd tegenover een bijzonder persoon die een bijzonder verhaal heeft. En die niet helemaal goed is en niet helemaal slecht. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor ieder mens. En dat leerde ik al als barkeeper. En dat leer ik tot op de dag van vandaag bij iedereen die ik spreek. En waarom doen mensen wat ze doen, is voor mij een drijvende kracht in mijn werk. En bij mijn werk zoek ik uit waarom mensen wat ze doen en waar dat toe leidt in de maatschappij. En hier kan ik verzinnen wat mensen zouden kunnen doen en waar dat toe kan leiden. Ja. En zo is het één is een ontspanning van het ander. Dus je had het, Bas, over de dialoog. In het verhaal komen we de vrienden Casper en Safouane tegen. Ja. Die tijdens hun eerste opdracht om drugs weg te brengen zijn jonge jongens, worden in elkaar geslagen. De neef van Safouane, Mohamed, had ze aangespoord om juist dat werk te doen. Safouane trekt zich het lot van zijn vriend Casper aan, die in het ziekenhuis is beland, hè, na het in elkaar slaan, op de IC ligt. Hij vindt het heel erg, terwijl die neef alleen maar denkt aan de gevolgen voor hem. Zou je die dialoog willen voorlezen uit je boek? Fuck Casper, Safouane, daar kun je niks meer aan doen. Maar hoe wisten die lui dan waar jullie waren? En weet je, fuck dat ook. Waar is de handel? Dat is het enige wat telt. Je bent voor 25 mil coke van Noordien kwijtgeraakt. Snap je wat dat betekent? Als je die shit niet terugkrijgt, ben je dood, man. Noordien gaat dit niet trekken, dat kan hij niet. Snap je dat? Ja, maar Mo, het gaat me nu wel om Casper. Hij is mijn vriend. Oh shit, man, hij werd zo te grazen genomen. Ik hoorde zijn fucking botten kraken. De shit van de coke, dat is nu het enige waar je moet denken. Anders ga je domme dingen doen. Ja. Dit is natuurlijk wel... dit is niet de taal van het hele boek. Dit is onderdeel van het decor. Hoe het in de drugscene eraan toe gaat. En dat vond ik ontzettend leuk om daarmee te spelen. Om die extreme kant in te gaan. Ik zei al, je scheert langs de werkelijkheid. Ja. En dat is wat je doet in je boek. Het lijkt wel... die plot die klopt ook tot in het detail. Dat vind ik het boeiende van jouw boek. Alles klopt. Het lijkt wel een wiskundige formule. Dat was ook echt mijn bedoeling. Ik lees heel graag thrillers en ik heb een ontzettende hekel aan thrillers waar je niet in verrast wordt. Waar je niet in, het moet kloppen. En het moet kloppen. Het moet kloppen en je moet verrast worden. Het moet intelligent in elkaar zitten. Dan word ik ontspannen. En dat wilde ik mijn lezer ook bieden. Maar ik wilde ook vooral mezelf uitdagen om dat te doen. We kijken uit naar de tweede thriller van Bas Haan. Als je moord je enige optie is, dat is het prijswinnende boek van hem, een uitgave van Ambo Antos. Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt. Maar je durft ook niet te vragen. Niemand die dat doet. Geluk zit binnenin je, maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart. Je bent niet alleen. Nee, nooit meer alleen. Noem een dag, noem een uur, noem een stad. Ik zal er voor je zijn. Elke dag. Ik zal er voor je zijn. Dwalend door de straten, kijk ik vaker om me heen. Herken ik diezelfde blik in bijna iedereen. Dan zou ik willen rennen, vliegen naar de overkant. En je één ding willen zeggen, dat ik zelf word nodig had. Ik zal er voor je zijn. Nog altijd ontwapenend en een glasheldere stem. Noem een uur, noem een dag, ik zal er voor je zijn. Simpele woorden, maar ze klinken oprecht. Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, geschreven door Amanda van den Hill en Rowan Smeets. DNA van een BN'er. René Appel. Al 20 jaar is acteur en presentator Tom Waas een veel gezien gezicht op de Vlaamse televisie. Ook in Nederland worden zijn reisprogramma's Reizen Waas goed bekeken. Maar echte bekendheid kreeg Tom Waas na 3 seizoenen undercover. In die spannende Netflix-serie speelt Waas een undercover agent met prachtig tegenspel van de Nederlandse acteur Frank Lammers. Afgelopen zondagavond begon bovendien een nieuwe reeks van Reizen Waas, Wereldsteden op NPO 3. Reden genoeg voor onze taalvorscher René Appel om het taalgebruik van de Vlaming onder de loep te nemen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We gaan luisteren. In deze buurt wonen de Zabaleen. De Zabaleen, dat is Arabisch voor vrouwelijke en mannelijke vuilnisophalers. Nu, decennia lang al zorgen die voor het ophalen en voor het recycleren van het vuil uit Cairo. En naar verluid zouden het de beste recycleerders ter wereld zijn. Is het blij dat je thuis zit? Want het stinkt hier. Maar verschrikkelijk. Ja, het is een heerlijk Vlaams geluid afgelopen zondagavond in Reizen Waas in Cairo. Heb je Vlaamse spellinguitspraak? Nou, dat is weer iets anders. Dat komt nog. Ja. Hij heeft het over recycleren. Hè? Dat noemt men spellinguitspraak van een woord dat uit een andere taal komt. En ook recycleerder gebruik je. Dat is ook wel grappig. Of grappig, dat is ook heel consequent, zou je kunnen zeggen. Hij past de Nederlandse woordvormingsregel toe. Hè? Iemand die iets beheert, is een beheerder. Dus iemand die iets recycleert, is een recycleerder. En verder hoor je natuurlijk ook in het algemeen zijn Vlaamse tongval. Hij spreekt wat je wel noemt Vlaamse tussentaal. Dat is eigenlijk de taal tussen het dialect en het Nederlands. Algemeen Nederlands. Ja, maar ik geloof meer standaard Nederlands. Tussentaal wel redelijk officieel. Het wordt heel veel gebruikt. Ja. Er zijn ook Vlamingen die vinden dat voor de media met name dat er ook standaardtaal gesproken moet worden. Maar er is ook een hele sterke tendens om die tussentaal, bewezen we spreken, de status van standaardtaal te geven. Er moet een record zijn dat je kan verbreken. We zijn nu 8 maanden verder. Ik heb zowat elk IQ-boekje doornomen dat er bestaat. Elke dag heb ik mijn hersenen gestimuleerd. Maar ben ik echt slimmer geworden? Voor ik mijn tweede test ga doen, laat ik opnieuw een hersenscan nemen. Ik heb geleerd om te relaxen, maar nu krijg ik het toch moeilijk. Ja, Tom Waas in een aflevering van Tom te Storon, waarin hij moeilijke opdrachten probeert uit te voeren, zoals het verhogen van zijn IQ. Wat hoor je hierin, René? Ook 2 keer spellinguitspraak van een woord. En op Noord-Nederlanders maakt dat soms toch een wat kinderlijke indruk, alsof het een kind is dat leert lezen. He? Record, bijvoorbeeld, voor record. He? En hersenscan. En een relaxen. Relaxen in plaats van relaxen. En dus maar we snappen hem wel, hè? We snappen hem wel heel goed, ja. Maar het is wel heel typisch voor die Vlaamse tussentaal. Ja, je hebt natuurlijk niks met... Nee, we hebben dat niet. Nee, heb je geen Koningsdag daar? Nee, het bestaat gewoon bij ons niet. Oh. Wij drinken gewoon alle dagen. Ja, dat gaat niet altijd goed. Waas bij Lubach, wat doet hij precies? Nou, hier hoor je een kenmerk van de Vlaamse uitspraak heel duidelijk. Dat de T-klank aan het eind van een woord wordt weggelaten. Niet goed. Niet goed. Dat hoor je heel veel in het Vlaams. Het hoort trouwens ook in het Brabantse dialect. Daar komt het ook veel voor. Ja. In Noord-Brabantse dialect dus. Wat heb je gezegd? Die gast zijn beurt blaad. Oh, is het mijn schuld? We moeten grenzen leren kennen, Mas. Op. Nou, wordt hij mooi zeg. Ik moet mijn grenzen leren kennen. Jij moet je eens laten opnaaien als een of andere opgefokte macho. En denk jij dat die gast mij nog serieus had gepakt als ik dat niet had gedaan? Het kan ook op een andere manier. Kiep die gast van spannend uithouden. Ja, acteur Tom Waas hier, hè? Ja. Met Anna Drijver in de Netflix-serie Undercover. Het is een hoogoplopende scène. Een zeer hoogoplopende scène, typische ruziescène, zoals natuurlijk in veel series voorkomen. Dat schrijven mensen graag in series ook, hè? Ruzies. Ik heb ook wel eens van een acteur gehoord dat het ook heerlijk spelen is, een ruzie. Je kunt lekker over de top gaan. Maar ik heb het idee dat in deze serie Waas als het ware Vlaamser klinkt dan in die... programma zoals Reizen Waas. Ja, heb je enig idee hoe dat kan? Hij maar het is een rol, natuurlijk. Ja, wat zei je? Het is een rol. Het is een rol. Hij speelt ook een Vlaming. En het is ook een contrast met de Nederlandse acteurs natuurlijk voor een groot deel. Maar je hoort uit zijn buurt blijven. Die E-klank, die klinkers, die komen heel duidelijk, hebben die een Vlaamse oorsprong, zou ik zeggen. En ook de gast was me aan het uitdagen. Zeg het nog eens, René. Die gast was me aan het uitdagen. Je leert het wel. Ja, en dan na een uurtje of twee hoorde ik mijn klankman tegen mij zeggen van, er is echt een probleem. Allee, man, het is gewoon. Voilà, mannetjes. Einde van een fantastische aflevering in het noorden. Ik ga verder wandelen met Nienke. Doe jij het licht aan, chef? Dit is het dan. Het speciale einde van mijn reis door het noorden van Nederland. Ongelooflijke, vriendelijke, fiere en open mensen ben ik hier tegengekomen. Ja, Reizen Waas deed voor seizoen Nederland aan. Hè? Wat hoorde je in deze aflevering? Ja, we hebben het over de Vlaamse klanken gehad. Maar er zijn natuurlijk een aantal Vlaamse woorden die hier terugkomen. Ik vind het mooi. De klankman, dat is een naam voor zijn geluidsman van zijn televisieopnames. En ook wat veel ook kennen, schoon in plaats van mooi. Mannekes gebruikt hij, alleen mannekes. Chef. Vier voor trots. Noord-Nederlands kent uiteraard ook vier. Maar waar wij trots gebruiken Vlamingen meestal vier. Het was een film van Louis Malle en Jacques Cousteau. Ja. Jacques Cousteau was een diepzee-ontdekker, ja. Bioloog. Ja. Wij hebben het nu steeds over David Attenborough als God zelf. Maar dat was voor hem eigenlijk vooral Jacques Cousteau. Ja, op tv, in boeken, overal, hè? Ja, acteur en presentator Tom Waas bij Matthijs van Nieuwkerk in het programma Matthijs gaat door. Over Waas' fascinatie voor de onderwaterwereld. Maar ik hoorde eigenlijk de TNA van Matthijs van Nieuwkerk. Nee, die hebben we al lang geleden gehad, Frits. In de prehistorie van dit programma ongeveer. Ik weet het. Ja, maar nee, het gaat mij om die, wat heet de minimale respons. Ja. Van Tom Waas. Dat is heel opvallend, hè? Maar het was een film van Louis Malle en Jacques Cousteau. Ja, was een diepzeeontdekker. Dat zag Matthijs van Nieuwkerk. Ja, weer tussendoor. Bioloog, ja. Dus steeds zeg je dat ja. En dat wordt dan minimale respons genoemd. Sommige mensen zeggen, En dat is als het ware een stimulans van ga door, vertel verder. Het is niet de bedoeling om in te breken in wat de ander zegt. Hij zegt eigenlijk tegen Matthijs, ga door. Ga door, ja. Vorige week komt er een man naar mij en die vraagt, mag ik een handtekening? Ik zeg, ja. En valt zo'n awkward stilte en die zegt, heb je een pen en papier bij? Ik zeg, nee, dat heb ik niet bij. En die was echt boos. Hij zei, ja, laat het dan zo, jongen. Ja, ik heb hier nog eens heel duidelijk gevoeld waarom ik ooit ben beginnen duiken. Ja, dat was Tom Waas nog eens bij Lubach en Van Nieuwkerk. Waarom René deze? We hebben de uitspraak gehad, we hebben de woorden gehad, maar ook de grammatica is voor een deel anders, hè? Er komt een man naar mij. Heb je pen en papier bij? Nee, dat heb ik niet bij. En ik ben beginnen duiken. Zo zouden we het in het Noord-Nederlands niet zeggen. Dus ook die eigen grammaticale kenmerken, die vind je terug in het Algebra. Is die nog door het Frans beïnvloed, denk je? Er zit zeker Franse invloed in, ja. De woordschat ook wel. Ja. Als we bijvoorbeeld zeggen allez, dat komt duidelijk uit het Frans. Ja, precies. René, dank je wel voor de TNA van Tom Waas. Volgende week bij de weer. We zijn weer bij de uitgang van dit programma. Die wijst als vanzelf de weg naar Dr. Kelder. Fijn weekend, tot volgende week. KRO NCRW. Weekdicht 9 juli 2022. Slechts een klein advies voor als u straks naar het zuiden toe gaat. Want wellicht is er in de winter gasgebrek. Dan vind ik het verstandig en echt niet gek als u in uw lijf alvast wat extra warmte opslaat. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis.